प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मार्च 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। कई लोग कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो क्या गुरु बनाना आवश्यक है? अरे बनाओ किसी बनाओ कि गुरु से ज्ञान होता है। गुरु बनाओ तो ज्ञान हो जाएगा, कोई तमाशा खेल है ज्ञान कोई तमाशा है? बिल्कुल गलत बात है। जिसको खुद को ज्ञान नहीं उसको गुरु बना देगा ज्ञान हो जाएगा? ये तो जिनके गुरु बनने की शौक है उनका प्रचार है। मैं तो ये बात कहा करता हूं कि पहला बेटा पैदा होगा बाप पैदा होता है, पहले बाप पैदा होता है बेटा बताओ? कहते बाप पैदा होता है पहले, उधर से आवाज आई है। अच्छा, तो गुरु वो होता है जिसे ज्ञान हो जाए तब गुरु होता है। यही बना लिया गुरु हो गया, घना जरा बनाया उन्हें ज्ञान बड़ा कितना देखा आपने। गुरु बनाए हुए तो आपको सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे, उनमें ज्ञान हुआ वो कितना देखा है? बिल्कुल गलत बात है। आप बताओ आपको वहम है कि गुरु बनाया उसको ज्ञान हो गया? आपके खुद के विश्वास है क्या बताओ? हमारे तो संदेह नहीं है, गुरु एक पेशा है, वही ज्ञान कैसे हो जाएगा? तुम गुरु बन जाओ तो हम भेद दे दोगे वो साहब होते जरूर जरूर जयराम जी, ज्ञान कैसे हो जाएगा? महान अज्ञान होगा, मूर्खता होगी। और ज्ञान से मरद जीते रह जाएंगे ज्ञान से बातों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि गऊ बन गया अब दूध जगह तो जा सकता नहीं, वो कर सकता नहीं। एक बाबा जी थे, कुत्ता आ गया भीतर, चले क्या करेंगे आड़ दे दो, यहाँ तो खाने रह नहीं और से रहते रह जाए। होती है ना, देख लिया जब गुरु बने गुरु जी कैसे छोड़ा स्वभाव भीतर में तो भाव है नहीं, गुरु में लखन नहीं है, कैसे संतोष होगा? आप कर लो संतोष, गुरु बने कोई गुण हो जाएगा? आप इतना बैठे हो किसी का विश्वास हो कि भाई हमारे गुरु बने कैसे ज्ञान हो गया, अथवा जिन्होंने गुरु बने उसको ज्ञान हो गया, किसी का भी विश्वास पक्का और बोलो। हमारे विश्वास है नहीं, बनाओ तो गुरु ज्ञान कैसे ज्ञान करेगा? तमाशा है, गलती बात। मैं सावधान होने में प्रसन्न हूँ तो कभी कभी जो हमारे विपरीत बात हो जाती है, क्या हम उसको प्रबल पुरुषार्थ से बदल सकते हैं? क्या प्रबल पुरुषार्थ बदल सकते हैं? नहीं, बदल दोनों बात है। अगर गोलमाल बात है तो गोलमाल उत्तर होता है, आप साहब पूछो तो भाषा उत्तर देंगे। गोलमाल बात गोलमाल पूछो। ये भगवान के हम अंश है तो फिर भगवान ने बीच में माया बनाकर हमके क्यों फंसा दिया? तो माया फंसा दिया क्यों बता? भगवान ने पूछो, मेरे क्या बता? अब फंसा भगवान पूछो, मेरे को भगवान पूछो, उसका नाम भगवान ही नहीं है जो फंसा दे, कोई दुष्ट होगा कसाई होगा, या भगवान फंसा दे तो मुक्त कौन करेगा, क्या गलत जड़ चढ़ी है, बेहतरी की बात है भगवान फंसा दे, माया तो भगवान की है, मान ली मेरी ईश्वर से फंसे हो, माया को भगवान ईश्वर से फंसे हो नहीं है, कोई दूसरे की चीज हथियार है तो उसको दंड होता है कि नहीं, माया तो भगवान की मान लो फिर मारी है तो जब फंसो नहीं तो डंडा पड़ेगा ही, कैसे बचोगे, बेईमानी बच सकता है कोई, भगवान की माया, भगवान की मानो तो कोई नहीं फंसेगा, जिसको अपनी नहीं माना है ध्यान देकर सुनना भाई, नारायण नारायण ध्यान से सुनना मेरी बात, कहते भगवान ने हमारे को पैदा किया और माया देकर फंसा दिया, माया है भगवान की, आप कहते हो भगवान की, आप मानते हो मेरी, इनका डंडा पड़ेगा कि नहीं, बेईमानी को मारा जाएगा कि नहीं, भगवान की माया हम बोलते, माया तुमने मान ली अपनी, तुम्हारा शरीर अपना नहीं, माया अपनी नहीं, परिवार अपना नहीं, जमीन अपनी नहीं, मकान अपना नहीं, जबरदस्ती छूटेगा ये सब ही आपका है नहीं, उसको अपना मान लिया, इस वजह से फंसे, भगवान ने फंसाएगा आप फंसे हो, जिन जिन चीजों को आपने नहीं माना है उसमें आप फंसे हो, भाई कोई तमाम कोई माई का लाल बोले कि हमने माया को भगवान की नहीं माना, हमें मान ली हम फंसे नहीं, अरे भगवान की माने हम फंस गया, ध्यान से सुनो मेरी बात, जितनी माया आपने मानी है, जितना कुटुंब आपने माना है, जितना मकान आपने माना है, उसी की आपकी चिंता है, और सैकड़ों हजारों लाखों रुपये मकान है, कई आदमी है, मर जाए तो आपको असर नहीं पड़ता, तो वो कहाँ बंधे हो आप, अपनी मान कर बंधे हो, जो अपनी नहीं है उसमें आप बंधे हो, वो ही नहीं सकते कभी, हुआ नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी, अगर अपनी मानने वाला डंडा पड़ी अपने रहेगा नहीं, उसको मार पड़ी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि बेईमानी करी है, अपनी है नहीं अपनी मान ली, उसे डंडा पड़ेगा ही, आपके मकान में आग लगी है आपको दुख होता है, अब दूसरे ईसाई मकान में आपको दुख होता है, ईसाई को मर जाता है धन नष्ट हो जाता है आपको दुख होता है क्या, भगवान की माया को आपने जीती अपनी मानी है उतना डंडा पड़ेगा, आप भोगना ही पड़ेगा, तो आपने बेईमान तो आपने की कहते भगवान फंसा दिया, ये कैसे हो गया, भगवान की माया भगवान की मानो आप मुक्त हो जाओगे, पक्की बात है एकदम, एक गुरु गुरु तो कुछ लटकते ही रहेंगे, उस माया को अपनी मन मन मुक्त हो जाओगे, एक आपकी कन्या जब अच्छा घर पर मिल गया, कन्या दान कर दिया, अब कन्या में बंधन है क्या आपका, कब तक बंधन है, जब तक आपकी कन्या तब तक बंधन है, राजी हो जाते बंधन खुल गया, आपकी लड़की अब आप ही मानी हुई है, तब तक आप चिंता, अब घर पर अच्छा मिल गया, भाई अपने घर चले गए, अब चिंता है आपको, तो आपने मेरी मानने से आपकी चिंता हुई, भगवान ने माया मान दी, कितनी मूर्खता, बोलो भाई आप बोलो, कोई एक बात बोलो हो कि भगवान ने आपको फंसा दिया, तो भगवान होगा जो फंसा दिया आपको, उसका नाम भगवान होगा, कसाई होगा वही, वही मैंने तो आप करते हो, और बोले भगवान को बोलो, भगवान किसी नहीं बना, भगवान तुम मुक्त कर दे, बोलो आप अपने मानने से फंसे हो कि नहीं मानने फंसे हो, अपनी कन्या जब तक अपनी थी तब तक आपकी चिंता, अब कन्या दान कर दिया चिंता रही क्या, तो अपनी मत मानो छूट जाओगा, बिल्कुल संदेह नहीं किंतु मात्र, और अपनी मानते रहोगे तो गुरु मिलो सदगुरु मिलो और कुछ मिलो बयान नर हो जाएगा, उसने मिटेगा भगवान को सौंप दो, जितनी जितनी चीज भगवान को सौंप उतनी आप मुक्त हो जाओगे, एकदम जितने रुपया आप अच्छे काम में लगा दो उन सब रुपयों से मुक्ति होगी, वहां मुझे चिंता नहीं होगी, प्रसन्नता होगी, या चोर लेगा डाकू ले प्रसन्नता होगी, अपनी मान तो दुख होगा, तो अपनी मांगने से ही नरक होता है दुख होता है सभी, अरे अपनी रहेगी नहीं, अपनी थी नहीं, अपनी रहेगी नहीं, कभी दंड दंड आपको भोगना पड़ेगा, और जयराम जी मिले कुछ नहीं, डरना पड़ेगा। बोलो भाई आप, भगवान ने माया का प्रसाद, भगवान की माया प्रसाद, भगवान की माया, भगवान के लाभ को अपनी मान लो, खुश हो क्या करोगे आप? जितनी आपकी वस्तु है, आपका शरीर है, कुटुंब है, रुपया है, जमीन है, जायदाद, सब भगवान की मान लो, फंसा पड़ा मर जाएंगे। प्रत्यक्ष आपकी कन्या की चिंता है वो घर पर अच्छा मिल जाए, आपको संतोष हो जाए, क्या उसकी चिंता अब रही क्या आपको? क्या वो आपने दे दी? अपनी नहीं मानी, अब अपनी नहीं है, अपने भाई नहीं है, तो फंस दो अपनी मांगने से। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में से किसी एक का यदि सहारा ले लेते हैं तो क्या दूसरा मार्ग स्वतः हमको मिल जाएगा? मार्ग नहीं, मार्ग का अंत मिल जाएगा। मार्गों का मार्ग ज्यादा आगे जो पहुंचना है वहाँ ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग सब एक हो जाएंगे। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी हटगी धुए एक ही ठोर। पहुंचे पहुंचे एक मत, वहाँ पहुंचे मत एक मत आ जाएगा, अन पहुंचे मत और। जैसे अर्थ देखा ना, अर्थ घड़ियां होती है ना, वो सब एक नीचे एक नीचे एक नीचे होती है, बन धुनी एक जगह डूबती है आकर के। तो इस तरह से ही अंत में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग सब एक जगह पहुंचा देंगे। गंतव्य स्थान में एक है, मार्ग भिन्न है, उस मार्ग में भिन्नता ऐसी नहीं है कि रात दिन कहे बिल्कुल भिन्नता है। ज्ञान योगी को भी भक्ति योगी कर्म योगी बनना पड़ता है, कर्म योगी को भक्ति योगी ज्ञान योगी बनना पड़ता है, ज्ञान योगी भक्ति योगी कर्म योगी बनना पड़ता है। उनमें भी साथ में चीज आ जाती है। सर्वथा कोई ज्ञान मार्ग जो है भक्ति बिल्कुल न हो ये नहीं होता, भक्ति मार्ग जो है ज्ञान होगा ही नहीं ये हो ही नहीं होता, योग मार्ग में जो है भक्ति न हो ज्ञान न हो ये नहीं होता। सब साथ में एक मुख्य तरह ही दो गोर रहते हैं। यानी वो समझो कल्याण दादा कृपा करो, बड़ी मैं आभार आपको कृपा मानूंगा, आभार हो जाऊंगा, पहले समझो तो सही ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, कर्म मार्ग क्या है, योग मार्ग क्या है, ध्यान मार्ग क्या है, लयोग हट योग राजयोग मंत्र योग लयोग क्या क्या है योग, इनको समझो। पूछते हैं आप परिवार नियोजन के लिए बतलाते हैं, हाँ जी, तो मनुष्य को कम से कम कितने बच्चे रखने चाहिए? सांगोपांग मूर्खता है, असली बड़ी मूर्ख जरा चित्र पे भरा होना तो आपके हाथ की बात है। आप नाश कर सकते तो पैदा नहीं कर सकते। इतने बैठे बताओ भाई किसी के हाथ में है बच्चा पैदा करने की नाश करने की है तो सत्यानाश कर दो, बस पैदा कर दोगे? कितना बच्चा रखोगे बताओ? कितना पैदा करोगे? कितना बच्चा रखोगे? किसी हिम्मत बोले बस माई लाओ आई आओ जाओ, कितना बच्चा कर दोगे पैदा? रोते हैं हमारे ताकत नहीं है, ऐसे हमारे सामने तो माई आती है भाई लोग आते हैं, बच्चा नहीं है हमारे, हम कर लो पैदा। नाश करना का काम है दुष्ट का है, महान राक्षस का है, अत्याचारी का है, अन्यायी का है, महान धोखेबाज का काम है जो नाश करता है। पैदा तो कर नहीं सकते, नाश करते हो, ये मिल्खपना है, कोई भलापना है क्या? बताओ भाई कोई बताओ भलापना हो, ये पैदा तो कर नहीं सकते, नाश कर देते हो। कितना बच्चा पता करोगे बताओ? कई लोग चाहते हैं जी आपकी हिम्मत हो तो मैं बता दूं, भाई उनको पूछो वो बच्चा पैदा करता है, उन्हें आजकल सीख लो आप भी। कौन पैदा करना बताओ, आप कितने पैदा करोगे बताओ? पूछते हैं कितने पैदा करना चाहिए, कैसी मूर्खता है, आपके हाथ ही बात है। रोते हैं बालक नहीं हुआ हमारे, पैदा कर रहे नाश कर सकते हो। इतना में कोई भाई कोई बहन बोलो आप नाश ही नाश करते हो, पैदा करने की ताकत है क्या? है तो मेरे कहीं पूछते हैं, फिर नाम लिख लूंगा बता लिस्ट, इनको कर दो भाई, इन्हें बच्चा बच्चा पैदा कर दो। है ताकत किसी में? नाश करना रक्षकों का काम है, पैदा तो कर सकते नहीं, नाश कर सकते हो? सच्ची है झूठी बताओ? सच्ची बताओ, आओ इधर आओ, कोई बच्चा पैदा करता हो कितना पैदा करे बताओ? एक पूछा कितने बच्चे पैदा करें कितने रखे, आपके हाथ की बात है ही नहीं, नाश आप कर सकते हो। किसी को मार भी सकते हो, कभी चिल्ला भी सकते हो क्या, किसी का विनाश कर सकते हो, चिल्ला दो। बुरा काम तो कर सकते हो, भला काम नहीं कर सकते। भला काम भगवान करते हैं, वे बुरा करते नहीं कभी। आपका भरोसा नहीं है, कैसे कर दोगे बताओ भाई। बच्चा पैदा करना आपके हाथ, पूछे कितना पैदा करा, मैं क्या उत्तर दूं, छा मूर्खता का प्रश्न है। किसे पैदा करते, आप बताओ, आप बताओ कितने बच्चा पैदा करे, पूछ मैं सकता, आप बताओ कोई कितने बच्चे पैदा करे, हम प्रश्न आया हमारे सामने। मैं तो कहता हूँ बच्चा पैदा, आपकी ताकत नहीं है, आप रोक सकते हो, नाश कर सकते हो, पतन कर सकते हो, उत्थान नहीं कर सकते। तो पतन करने का काम करने का राक्षसों का, असुरों का, महान दुष्टों का काम है, वो दुष्टों का काम कर सकते हो, सज्जनों का काम नहीं कर सकते। कर सकते तो बताओ भाई, मेरे से पूछते हैं कि इतना वर्ष हमारा ब्याह हुए बच्चा नहीं हुआ, आज ही आए थे प्रश्न हमारे प्रश्न आता है, मेरे को बता दो, आज को बता दो उनको, ये क्या है, बंद करना आता है ना तब ये प्रश्न उठा है, ये प्रश्न पहले नहीं उठता कभी। अब बंद करने में आप हुए जब, कितना बच्चा कर रहे बताओ, कितनी मूर्खता है, महान मूर्खता। आप आओ भाई मेरे को समझा दो, मेरी भूल हो, देखो मेरी भूल हो तो मैं इतने आदमी में कान पकड़ू मान लूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, समझ पाएगा आप गलती है, मान लूंगा मैं, भाई परीक्षा कर देख लो, आपके हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात है तो कई जगह मैंने पूछा है, हमारा लड़का नहीं है, बताओ सर अब कितने बच्चे पैदा करे बताओ। कैसी मूर्खता मेरी बात है, बड़ी सुविधा हो, आप किसी को उपाय है तो बता दो भाई, मन तो पूछे, आपको तो नहीं पूछते इतना, मेरे को पूछते हैं, मैं कहूँ मैं बच्चा दे दूं, ऐसे हमारे में सामर्थ्य नहीं भाई, किसको बेटा दे दूं, किसी को धन दे दूं, किसी को कुछ दे दूं, मेरे पास बाबा जी जात में रोटी तो खाऊंगा। आप परिवार नियोजन का निषेध करते हैं तो कम से कम कितने बच्चे तक हम इस निषेध का पालन करें, 10-15-20 हजार कोई हज नहीं, बताओ 20 कौन पैदा कर रहे हैं, हिम्मत है बताओ, कोई 20 पैदा कर दे बताओ। एक मुसलमान की बात सुनी, 3 ब्याह किए हैं और 60 बच्चे पैदा किया है, 20-60 आप करो फिर मना कर देंगे, किसी की हिम्मत हो बताओ 20 बच्चा पैदा करने की, भाई मैंने कोई बताओ, भगवान का भक्त हो सकता है, मनुष्य जन्म की बहुत श्रेष्ठता बताई है, मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है, कितनी उन्नति कर सकता है, ऐसे जन्म से रीता कर देना कितने बड़ी अपराध की हत्या की बात है, समझ लो आप हो मैं हूँ महाराज है, हमारे भी अगर माँ पैदा नहीं करती आपके सामने आ सकता था, बताओ अरे कौन कैसा होगा क्या पता है, कितना विचित्र प्राणी गर्भ में आया है वो कितना योग्य होगा क्या पता, उसका नाश कर देना कितना बड़ा भारी अपराध है। मैं जो कहता हूँ आपको पाप से बचाने के लिए कहता हूँ, मेरे क्या स्वार्थ है, ज्यादा हो जाए आपके तो क्या हर्ज होगी, मेरे तो जितना घर है तो भिक्षा ज्यादा मिलेगी, हर्ज क्या आप साधु देख पुराने बात में पढ़ता तो बात है, कहते महाराज सृष्टि बहुत बढ़ गई, कहते इस बूढ़े की दिखा ज्यादा मिलेगी हर्ज क्या, कहे महाराज बहुत आदमी मर गए, कहे टट्टी खुले जाएंगे, कहीं जाओ टट्टी आ जाए आदमी, नहीं आओ तो टट्टी जाए खुले चले, उत्तर दिया साथ में ब्यावर की बात है, कहा टट्टी जाओ आदमी आ जाता है हमारे क्या बोल घर तो घमंड फैले तो फते हमारे यू ही आम नहीं आम हमारी क्या सौ बताओ हमारे क्या संत कई बात करे भाई, भाव भाव बेचे मैं तो नहीं हिलता। अरे नहीं हिलता कहीं नहीं हिलाता कहा है क्या? पत्ता हिलता नहीं कि हिलाता नहीं? पत्ता हिलता नहीं कहा है, कल पत्ता नहीं हिलाता ऐसा कहा है क्या? बताओ आप से आप होता है वो भगवान के होता, आप करते वो भगवान का नहीं होता है। बिल्कुल सिद्धांत रद्दी है, सिद्धांत है ही नहीं है कोई काम का। भगवान का नहीं करते हैं फिर नंगी भगवान ही बोलो, हम भी बोलेंगे महान मूर्ता है नहीं राज बना है सोना दिन सोना दिन ये पाई नहीं बिठी गई है। भगवान का जैसे करते हैं तो भगवान पाप करा तो जब भगवान है वो भगवान हो जाता है। मेरे से पूछा ही भाई जी कोई पछताया हुआ, पूछा कि भगवान कराते सब। मैंने कहा भाई अगर भगवान ही कराते हैं तो फिर शिक्षा क्या करेगी? विधि निषेध भी ऐसा करो ऐसा मत करो किसको कहेंगे? तू कहे तो कहे, मैं कह ऐसा करो कैसे कर सकते हैं? भगवान कराएंगे तो करेंगे। और आप हम ऐसा मत करो भाई, तुम परिवार मत करो, हम क्या करें? भगवान कराते हैं हमारे से तो कहीं कैसे बनेगा कि मतलब कैसे कर पाए बताओ? बुखार आता है तो बुलाएं वो बताता है वो गलती आ गई तुम्हें कुपुत करो जो कह कहते कुपुत मत करो। अब कुपुत भगवान ही कराते तो मत करो ये कैसे कहना बनेगा? और ये करो ये कैसे कहना बनेगा? शास्त्र और गुरु और विधि निषेध सब मिलत हो जाएंगे अगर भगवान के कराने से हम करते हैं तो। इसे कोई भाई शंका करो, ये बिल्कुल ये सिद्धांत है जी। राम पीन चाहे से वो ही लिखा है, राम पीन चाहे से कर ही ऐसा नहीं लिखा है। आप एक सौ भाई बताओ, एक श्लोक भी बताओ, एक दिवाल भी बताओ, एक बुजुर्ग भी आए हैं वो मैं जानता हूँ। राम पीन चाहे से वो ही ये लिखा, ये नहीं राम तीन चाहे सू कर ही व्यापार करना दिया है। व्यापार करते हो नफा होना है, वो होने में आप नफा ही कर ले तो आती बात नहीं है। होना है वो भी सुधाधीन है, करना मनुष्य का दिन बात है, करना होना दो है। राम तीन चाहे सू हो पता ही नहीं हिलता, मिल जाए बिना बुधाई नहीं पता भी नहीं हिला सकता। अभी कब दुख बना दो हाथ हिला दिया मैंने, क्या भगवान हिला दिया? ठीक बात पूछो भाई, ये सिद्धांत नहीं है कि हमारे भगवान ही करवाते हैं। देखो कैद में जितने गए हैं किया है काम अपनी मर्जी में, कैद भोगते बिना मर्जी के, ऐसा करोगे आप मर्जी से दंड भोगना पड़ेगा, बिना मर्जी से भोगना पड़ेगा। वो भगवान करेंगे और विश्राम राज करेगा, कोई नहीं करेगा। करने में स्वतंत्र है, भोगने में स्वतंत्र है। इस बात से अच्छा करो मुद्दा करो मत, जिस फल को आप चाहते नहीं ऐसा काम मत करो। मैं कहता हूँ परिवार मुझे मत करो, दंड पड़ेगा आप भी पाओगे। इस बात से मैं कहता हूँ भाई, मैं ये नहीं कहता कि हमारे मर्दानी को मरो जाओ करो, मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप बचो, पाप से बचो, दंड से बचो, दुख से बचो, इस बात से कहता हूँ। अब कम कम होगा ज्यादा होगा मेरे क्या फर्क पड़ेगा? आप मेरे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे तो ये आप पाप से बचो, आगे दंड भोगना नहीं पड़े। मैं जरा जानता हूँ वो कैसा हूँ भाई, अगर आप नहीं बचे तो मत मानो, बचे तो मानो। अरे मैं तो कहूंगा भाई नीयत मैं अच्छी रखना चाहता हूँ, अपनी नीयत बदलूंगी, आपका जीव भला होगा, जो आपको दंड नहीं मिले ऐसी बात है वो बात नहीं कहूंगा। करो न करो आपकी मर्जी है। और मैं ऐसा जो भगवान श्री राम उपदेश देते हुए कहते हैं जो अनुचित कभी भागो भाई तो मैं इधर जो भय बिसराई, तो ये तो भय बिसराई क्योंकि राजा दंड नहीं सकता है। मैं तो मैं भाई नहीं हूँ, आप मुझसे और आप मना कर दो कहीं तुम मत कहो, बस मानूंगा मेरी मर्जी, आप कहो आपकी मर्जी से, मैं मेरी मर्जी मानूंगा नहीं मानूंगा कह तो दो आप, क्या करूं मैं बताओ। देखो भाई सिद्धांत सिद्धांत होता है, कई आदमियों को देखती है कि भगवान करवाते हैं, बिल्कुल ये बात असत्य है, सत्य नहीं है। देखो आपको बात बताऊं क्या है, जैसे कोई वेद पाठ करता है तो सूर्य के प्रकाश नहीं करता है ना, और कोई यज्ञ मारता है तो प्रकाश नहीं मारता है, ऐसे प्रकाश भगवान का है सब, उसी में करता है, तो सूर्य यज्ञ मरवाता है पाठ करवाता है, बिना प्रकाश ना आप यज्ञ मार सकते ना आप वेद पढ़ सकते, तो भगवान सब जगह है ये बात ठीक है, मैं करवाते नहीं है भगवान, करते हो आप भोगते हो आप, क्या करूं ये दिया क्या करे है? ये वितरण कर रहे हैं, हाँ बढ़िया बात है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। तो भाई रोजिना पाठ करो, याद करो, जैसी बात है इसको याद कर लो पढ़ो, बहुत बढ़िया बात है। एकादश स्कंध की बात है ये, आप याद करो करो तो कल्याण हो जाए, ऐसी बात है, भागवत की बात है, हमारे किसी घर की बात नहीं है, जो आपको हमारे इष्ट है उस भगवान की बात है ये। मूल भागवत आती है ज्ञानम परम गुह्यम में यह विज्ञान संबंधित रहस्यम तदंग सरहस्यम तदंग क्रियागतम भया। ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया है, जब ब्रह्मा जी नाभि में से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो देखा इधर उधर कोई नहीं है, तो विचार हुआ मैं ये बाद में विचरण करना अभी एक बार, हाँ अभी नहीं जाना भाई, अभी लोग बात से लग जाएंगे बैठा नहीं सुनेंगे, अभी दे रहा है ना देख लिया तो अभी अपने तरफ से तो मत मारो ना बाद में। तो ऐसे हुआ तो भगवान ने फिर आकाशवाणी की और बताया, वो चतुर्श्लोकी भागवत है, चार श्लोकों का उपदेश दिया है, उसी चार श्लोकों का विस्तार भागवत ग्रंथ है। तो भागवत ग्रंथ का मूल है, जैसे वृक्ष होता है उसका मूल एक बीज होता है, एक बीज उसमें से वृक्ष पैदा होता है, ऐसे भागवत का बीज है ये, भगवान ने उपदेश दिया है ब्रह्मा जी को, वो कहते हैं भगवान सत्यनंद विष्णु प्रत्यादि देवता पत्र श्री कृष्ण भगवान नमस्कार करके ज्ञानम परम गुह्य में अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, जो विज्ञान के सहित है, विज्ञान सहित ज्ञान है, और उसका रहस्य और उसका अंग सब मैं कहता हूं तुम सुनो। यावान अंग यथा भाव यद्रूप गुण कर, ये भागवत का शुरू हुआ, ये पहला तो कहा कि तुम मैं भागवत कहता हूं सुनो, फिर यावान अंग यथा भाव यद्रूप गुण कर्म का तथे तत्व विज्ञान मस्त थे बदनोग्रात। देखिए भगवान देते उपदेश भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, भगवान परम दयालु है। यावान हम जैसा मैं हूं और जैसे भाव वाला हूं और जिन गुण और कर्म वाला हूं वैसा ही तुम्हें तत्व ज्ञान हो जा, मेरी कृपा से वैसे ही तेरे को तत्व ज्ञान हो जा, आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद देकर के बताते हैं रहस्य गई बात है, अब ये तो दोनों सुनाने में मेरे मुझा थोड़ा परिश्रम पड़ता है, क्या क्या कहूं बात थोड़ी जिसमें अर्थ बहुत है। तो कहते हैं आमेवा सुमे ग्रामेवा ग्रे नान्यत सदसत परम पश्चात यदि योग शिष्येत सोश्याम। भगवान कहते हैं पहले मैं जितना हूँ जिस भाव वाला हूँ जिस गुण का वाला हूँ वो जो, तो सृष्टि से पहले मैं केवल मैं ही विद्यमान था, सृष्टि पैदा नहीं हुई उस समय केवल मैं ही मैं था, एक ही, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं था। सृष्टि पैदा होने के बाद जो कुछ भी इस संसार में दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि पैदा होने के बाद जो दिखता है वो भी मैं ही हूँ। तो पहले मैं ही था, सृष्टि पैदा हुई तो नहीं हूँ। असत असत तत्परम, सत नाम चेतन, असत नाम अविनाशी, असत नाम विनाशी, सत नाम चेतन नाश असत। इससे परे भी जो कुछ है, जो सत असत तत्परम चेत, जो अगर कुछ कह नहीं सकता वो भी मैं ही हूँ। और सृष्टि के सिवा जो कुछ है वह मैं ही हूँ। सृष्टि का नाश होने पर भी मैं ही शेष रहता हूँ, वो भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य हुआ कि सबसे पहले मैं था और मेरे से सृष्टि पैदा हुई, तो सृष्टि में जो अविनाशी विनाशी जो कुछ दिखता वो भी मैं ही हूँ, और अंत में सब लय होने पर मैं ही बाकी रहता हूँ। ये बात हुई, इसको थोड़ा विस्तार कर दूं, सब श्लोक कह नहीं सकूंगा मैं, अगर विस्तार करूंगा तो सब नहीं कह सकूंगा, थोड़ा विस्तार कर देता हूँ, परंतु बोलने की मेरी जरा आदत है। आपसे पूछूं, आप इतने बैठे हो, आमों का बगीचा कहते हैं, आम का बगीचा, तो आम का बगीचा लगा है उसमें पहले क्या है, पहले आम की गुठली है, और आम की गुठली से आम के पेड़ हुए, और पेड़ होकर के फिर उनके आम लगे। तो ये आम है सभी, तो पहले क्या था कि पहले भी आम ही था, आम का फल था, फल में गुठली थी, आम था वो भी, और पीछे भी आम है, उसको आम का बगीचा ही कहते हैं, पीछे भी आम ही है, और अंत में क्या लगेगा, आम ही लगेगा, तो इसे ना आम का ही बगीचा कहा जाता है। परंतु आमों का बगीचा है जब तक आम नहीं लगे, तब तो उसको आम कहते हैं, पर आम एक भी है क्या? एक भी आम नहीं है, मीला तक का बगीचा, अब सब आम का ही बगीचा, पर आम मिलता है? आम लगेगा तब आम होगा, तो पहले गुठली, अंत में गुठली रहेगी, और क्या रहेगा बताओ? वृक्ष का आदि है गुठली, और अंत में आम को चूस लोगे तो गुठली, तो बीच में भी आम ही कहते हैं उनको, आम का बगीचा है, सच्ची है ना? ऐसे पहले परमात्मा थे, सृष्टि के बाद भी परमात्मा है, और सृष्टि लय होने परमात्मा ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि आदि में परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहे, बीच में कहां से आए, परमात्मा ही हुए हैं। इस तत्व को अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें कुछ श्लोक आया ऐसा कि आप मन वाणी कर्म से सबके साथ सत्कार करो, वाणी से भी सबके साथ मीठा बोलो, और शरीर से भी सेवा करो, वस्तु से भी सेवा करो, तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। अब एक बात और कह देता हूँ, ध्यान दें आप, संसार परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा भी बहुत जगह बनाया है शास्त्रों में, अभी वर्णन किया है, और ये बात भी आती है कि संसार है दुखालय है, गीता में दुखालय में शास्त्रम, पुनर्जन्म है वो दुखों का ही घर है, संसार दुखों का ही घर है, ये बात भी आती है। तो परमात्मा है तो दुखों का घर नहीं हो सकता, दुखों का घर है तो परमात्मा नहीं हो सकते, दोनों बातों का वर्णन आता है। आप कथा सुनने वाले ऐसा सुना ही होगा ना, सब कुछ परमात्मा ये भी है, दुखाले वसा ये भी आता है। अब इस अर्थ क्या इसका तात्पर्य है वो सुन लो, थोड़ी मैं बता देता हूँ। आप अगर संसार से कुछ चाहते हो तो संसार भयंकर दुख का घर है, और संसार की सेवा करना चाहते हो तो साक्षात परमात्मा है। अब आपको अच्छी लगे वो करो, धन चाहते हो, आराम चाहते हो, मान चाहते हो, आदर चाहते हो, सुख चाहते हो, भोग चाहते हो, संसार से, तो भयंकर दुख मिलेगा, मिट सकता नहीं, भयंकर दुख मिलेगा मिलेगा। और आप सेवा ही करना चाहते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। दोनों बात सच्ची है। इस संसार से चाहता है, चाहने वाला कोई भी सुखी हो सकता है क्या? आप में कोई सज्जन हो जिसको इस बात बोध है, ज्ञान है, समझ है कि हम संसार से चाहे सुखी हो जाएंगे, ऐसा होने वाला हो तो बता दो आप कि हम संसार से चाह न रखते हैं और दुख नहीं होता है, संसारी सेवा करते हैं और भला नहीं होता है, तो उसमें तो मैं बता दूंगा आप करने में कहीं न कहीं गलती है। सही सेवा करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सेवा करो तो संसार परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा हो तो भयंकर रूप है, और मूल में तत्व परमात्मा है। तो दुख किसमें है? चाहना से, और दुख है ही नहीं। मैं कुछ भी आपसे नहीं चाहूं, आप मेरे को दुखी कर सकते हो? शरीर में जीना भी नहीं चाहूं तो कैसे दुखी कर दोगे आप? मार दोगे तो करोगे, दुख कैसे दोगे? मैं चाहता हूं तब ना दुख मिलता है। तो संसार से आप कुछ न चाहो और सेवा करो, कल्याण हो जाएगा आपका, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अगर चाहोगे डंडा पड़ेगा बड़ा, वो बस नहीं सकते। तो इसका अर्थ है कि मैं हूं, अरे वाक्य रहेगा मैं हूं, बिना होते हुए ये प्रतीत होता है। और अपने में ये है नहीं, ये संसार दिखता है बिना हुए, बिना हुए दिखता है। ध्यान देना बात गहरी है, ये बिने हुए दिखता है। तो बिने हुए कैसे दिखता है? आज से 100 वर्ष पहले दिखता था, ये जो इतनी जनता बैठी है, 100 वर्ष पहले ये दिखता था क्या? अच्छा 100 वर्ष के बाद दिखेगा? तो न होता भी दिखता है, ये हरदो मर रहा है और अपने में दिखता ही नहीं। ये क्या है? ये माया है। तद्विद्यात आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। जैसे अज्ञान और ज्ञान ये आपको दोनों दिखते हैं, तो ज्ञान और अज्ञान क्या है? अज्ञान की अपेक्षा ज्ञान है, ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान है, प्रकाश की अपेक्षा अंधेरा है, अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश है। तो प्रकाश की अपेक्षा सापेक्ष है, नहीं तो अंधकार है न प्रकाश है, यार दोनों एक आप दिखता है। तो ये दिखता है, ये माया है, माया मात्र है, तब तो नहीं है। जैसे 5 भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये है महाभूतानी भूत है, सूचा उच्च ऊंच नीच जितने प्राणी है, जितने छोटे बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म सब 5 भूत है। ये 5 ही भूत में मिले हुए हैं, और मिले हुए भी भूत अलग है, आप अलग हो और आप अलग हो। अप्रवेशदारी यथा तेसु तथा तेसु न तेसु, भगवान के मैं उनमें हूँ नहीं भी हूँ। जैसे 5 भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब में है, और सब में होते हुए भी भूत मैरिज है, पृथ्वी जल तेज आप में थोड़ा ही आ गया पूरा, आप सब में 5 भूत है, प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी, निर्लेप भी है। एतावदेव जिज्ञासु, भगवान कहते हैं तत्व जिज्ञासु आत्मा को यही जानना है, ये पूरा जानना है कि भगवान सब में परिपूर्ण है, पर परमात्मा इसमें है और इसमें नहीं है, और संसार परमात्मा में है और नहीं भी है। जैसे आकाश में बादल होते हैं तो बादलों में आकाश होता है, आकाश में बादल होते हैं, बादल आकाश में होते हैं, और आकाश है वो बादलों में सब में है, परंतु आकाश में न बादल है न बादल में आकाश है। क्योंकि बादल उत्पन्न होते हैं तब तो आप बादलों में आकाश है, आकाश में बादल है, अरे उत्पन्न नहीं आकाश ही आकाश है, बादल का है ही नहीं। ऐसे सृष्टि पैदा होगी तो सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, और सृष्टि नहीं हुई तो परमात्मा ही परमात्मा है, न सृष्टि ईश्वर है न ईश्वर सृष्टि। ये ज्ञान आकाश ए तो मतम समातिष्ट परमेर, परम समाधि के द्वारा इस मत का अनुष्ठान करो। भगवान कल बिक्र आप कभी मोहित नहीं होंगे, इसको अगर आप देख लो समझ लोगे तो आपको मोह नहीं होगा, सब परमात्मा मोह ही मोह रहेगी, आज दिन सब में परमात्मा है, एक परमात्मा ही है। जैसे सूत के सूत से बने हुए माला, तो माला में क्या वे गांठा दे ली, वे माला हो गया, तो गांठा वो भी सूत है और भीतर देखते हैं पोया हुआ जैसे वो भी सूत है, वो सूत ही सूत है, ऐसे सब में अंश सूत है परमात्मा, ये सब का सब परमात्मा है और परमात्मा ही स्वरूप है, पर जो दिखता करता है ये माया है, इसमें मोहित हो जाओ तो फंस जाओगे, और परमात्मा ही परमात्मा है मान लोगे, सेवा करो तो निराल हो जाओगे, ये तात्पर्य है, ये हो गया एक नंबर समाधिष्ट। अब अंतिम बात बताए भवे भवे यथा भक्ति पाती उत्सव जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज जन्म जन्म में आपके चरणों की भक्ति हुआ ऐसे करो दिवस यथा तुम तो है तो क्योंकि आप हमारे हमारे हो तो हमारे को भगवान आपकी भक्ति मिल जाए ये प्रार्थना है। और नाम संकीर्तन शिव स्वरूप प्रणाम, जिसके नाम का संकीर्तन है संपूर्ण पापों का नाश करता है, और प्रणाम हो दुख समय दो बात, एक तो नाम संकीर्तन एक भगवान को नमस्कार, तो नाम संकीर्तन सब पापों नाश करने वाले हैं, और प्रणाम करते ही दुख शांत हो जाता है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ये बात वो अंत में दोस्तों बात है। अब भागवत धर्मसार क्या है, मनसा बसा दृष्टिया मंजसा, आपकी इंद्रियां से आपके मन से जो ग्रहण होता है जिसको आप पकड़ते हो जिसको जानते हो देखते हो सुनते हो समझते हो वो क्या है, काम से मन से जो ग्रहण आता है उसको भगवान है, एकदम परमात्मा ही, परमात्मा से चीज है ही नहीं, आम का बगीचा में आम ही आम है, बगीचा भी आम है, आम का ही बगीचा है, और आम के सिवाय पैदा नहीं हुआ और अंत में आम के सिवाय कुछ होगा नहीं, परंतु बीच में वृक्ष दिखते हैं, वृक्ष में आम नहीं दिखता, ऐसी ये सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई है और परमात्मा रूप से हुआ है, परंतु ये सृष्टि भगवान दिखते नहीं है, जैसे आम का बगीचा है मील भर का एक आम नहीं है उसमें, एक भी आम का फल नहीं है, परंतु वृक्षों का अंत आम रहेगा, ऐसे संसार में भगवान दिखते नहीं है, संसार संसार दिखता है, आम का बगीचा आम का ही कहते हैं, आम का बगीचा कहते हैं, ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप से हुए हैं, परंतु परमात्मा कब हो गए, सेवा करोगे परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे, इसका नतीजा क्या होगा, फल आम होगा, तो मूल में गुठली आम की है और नतीजा अंत में आम है, बीच में दिखता है बगीचा, ऐसे भगवान आरंभ में है अंत में भगवान है, बीच में दिखती है सृष्टि, सृष्टि दिखते हुए भी आम के सिवा क्या है, बगीचा आम का ही है, ऐसे सब भगवान ही है, आप सेवा करो माँ बाप की सेवा करो भाई संबंधियों की सेवा करो स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो स्त्रिया है पति पुत्र आदि का पालन करो सेवा करो उस मत जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, एकदम यू तत्व ज्ञान हो जाएगा, नहीं भगवान का नाम ले जनेऊ की बात नहीं है, भगवान का नाम लेने में जनेऊ की बात नहीं है, इसमें प्रण के लिए आती है कोई हर्ज वो नहीं, आप बिल्कुल बिना जनेऊ कर सकते हैं, भगवान का नाम कोई जनेऊ की जरूरत नहीं, देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र द्वादश शास्त्र मंत्र है, पहले ये रीत थी, आजकल मेरे को पता नहीं है, पहले रीत थी कहीं भी कोई कागज भेजे तो उसे टिल्ट लगाने पड़ते थे तब हमारे वहां पहुंचता, परंतु पोस्ट ऑफिस में इसको सूचना देनी होती थी तो टिल्ट लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे दूसरी विधियां संसार का भोग चाहो तो विधियां है, अगर भगवान भोग जाओ तो सीधा संबंध है, उसे टिल्ट नहीं लगता, आज तो जमाने अलग है, हत्या कर रहे हैं मन वहाँ पुकार सब है, माँ का काम पड़े तो माँ के गोद में जाने वाले को फीस देनी पड़ती है क्या, कुछ काम करना पड़ता है फीस देनी पड़ती है, मैं कहूँ स्नान माँ करो बोले उसको तो करना नहीं पड़ता, उसको स्नान करा आना पड़ता है, तो माँ की गोद सबके लिए तैयार है, ऐसे सज्जनों भगवान तो अंतर्मुखी की माँ है, एक शरीर को पैदा करने वाली पूजनीय माँ होती है, उस माँ की गोद का हमारे अधिकार है, हम उसमें जा सकते हैं, माँ कह सकते हैं उसको, एक जन्म की माँ भी ऐसी है, अरे सदा की तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें है, आप भगवान के से हे नाथ आप मेरे माँ हो आप बाप हो। जैसे बालक अपनी माँ के पास में निश्चिंत निर्भय रहता है, ऐसे सज्जनों भगवान के भरोसे आप निश्चिंत रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सब ठीक न्यायुक्त काम करते रहो, चिंता आप मत करो। कितनी मौज की बात है, सब भगवान करेंगे। आप अपने न्याय के रास्ते से विचलित मत हो, अपना ठीक न्यायुक्त काम करो, आप चिंता मिट जाएगी और मुक्ति हो जाएगी। जो परमात्मा ही है गुणेशु आव उसने चित्तम गुणों में शनकादिकों का प्रश्न हुआ था, ब्रह्मा जी से शनकादिकों ने पूछा जा करके, चित्त तो गुणों में हो गया, गुण चित्त में बस गए तो उसको क्या करें? तो भगवान ने कहा कि मेरे में चित्त लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। माँ में सर्वभूतेषु वैरंद्र पाप तुम ईश दे आत्मन से सर्वाणी भूतानी। ऐसी बात आई उस ये जहाँ श्लोक आया है वहाँ ऐसी बात आई है, ब्रह्मा जी से सनकादिकों ने आकर पूछा कि महाराज संसार की वासना तो मन में आ गई और मन संसार में चला गया, हमें क्या करें? ये तो समस्या है ना, मन में संसार का चिंतन होता है, संसार मन में घुस गया है, मन संसार में घुस गया है, तो हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया इसका, चुप हो गए। अब सनकादिकों के सामने छोटे बाल वर्ष बालक 5 वर्ष के उत्तर में बेइज्जती होती है, तो भगवान हंस रूप से आए, हंस गीता है भागवत में, हंस रूप से आए तो सनकादि पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने पूछा कि ये प्रश्न कैसे उठ सकता है, जो शरीर पूछो तो हमारे एक है, आत्मा पूछो तो एक है, तुम कौन हो, ये कैसे कर बनता है? तो वही चक्राए कि गुणों में आवश्यक चित्त में आवश्यक क्या करे, कि बस मेरे को देंगे सब में। अंत में ये भाव है मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में से दूर उच्चारण करे। दृष्टांत बताऊं, जैसे कहते मेरे सूत रुझ गया, कोई कहते सौमन सूत रुझ गया, अब इसको सूत ज्यादा कैसे खुश जाता है सूत नहीं, तो उपाय क्या है? एक तुम्हें लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी, सब सूझ जाएगा। ऐसे भगवान कहते हैं मेरे में चित्त लगा दो, चित्त और संसार को सब छोड़ दो, उसे ठीक हो जाएगा। ये असली उत्तर है, ये हंस गीता है, हंस गीता जो संप्रदाय है ना, क्या मालूम संप्रदाय नाम बताओ भाई, निम्बार्क संप्रदाय है, तो निम्बार्क संप्रदाय का ये हंस गीता है, ये महाराज सनकादिकों के जो शालिग्राम थे वो मुख में रखते थे, वो शालिग्राम है वहाँ पर, उसी सेवा करते, निम्बार्क संप्रदाय का ये सिद्धांत है, ऐसी बात है। तो उसमें सब कुछ भगवान ही है, भगवान का है, ऐसे करने से न चित्त माया में रहेगा न माया चित्त में रहेगी, भगवान काम हो जाए, सब आग लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, ये उसका अर्थ हुआ है। इति सर्वाणि भूतानि यद् भावेन महाद्युते सब भूतों परमात्मा है, ऐसा बड़ा आदर करता हुआ सब में भगवान है, और समाधियन मनिमानो ज्ञान केवल ज्ञान का आश्रय लेकर के सबका आदर करते रहो, पूजन करते रहो, परमात्मा है। ब्राह्मण में और चंडाल में और सोने में और चोर में और ब्राह्मण के भक्तों में और अंगार एक अग्नि का अंगार और सूरज में क्रूर में अक्रूर में समुद्रित पंडित होते, इनमें समदृष्टि वाला पंडित है, मानो अंगार है वो सूरज में फर्क नहीं है, अक्रूर में क्रूर में फर्क नहीं है, ब्राह्मण में फर्क नहीं है, किस गए को जो सब में परमात्मा है। आज कहते हैं फर्क नहीं, सब और करो, ये समता नहीं है, ये सिद्धांत शास्त्र का नहीं है कि सबके साथ खाओ, सबके साथ पियो, सबके साथ ब्याह करो, ये बिल्कुल शास्त्र से विरुद्ध बात है। सब में परमात्मा है, परमात्मा दृष्टि से एक ही है, ये सबके साथ ऐसा एक सा बर्ताव नहीं करना चाहिए, कर सकोगे नहीं, कभी नहीं कर सकोगे एक बर्ताव। माँ है, बहन है, बेटी है और बुआ है, इन चारों को देखो तो चारों में स्त्री एक रूप है, स्त्री का एक ही समान रूप है, पर बर्ताव एक करता है कोई। बहन के साथ बर्ताव कैसा होता है, बेटी के साथ बर्ताव कैसा होता है, बुआ के साथ बर्ताव कैसा होता है और स्त्री के साथ बर्ताव कैसा होता है। बर्ताव एक करना बिल्कुल निषिद्ध बात है, परंतु स्त्री एक है, स्त्री शरीर एक है। दूसरी बात बताऊं कि जैसे एक स्त्री शरीर है, उसमें बाघ देखता है तो भोजन देखता है कि मेरा भोजन है, और बेटा देखता है हमारी माँ है पालन करने वाली, बड़े प्रेम से आदर्श कुंवर में चला जाता है। भाई देखता है ये मेरी बहन है, पुण्य रूप है, उसे आदर है, बहन को देता है, बहन मानता है, तो माँ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई स्त्री मानता है, और कोई भोजनी मानता है। स्त्री तो एक है, एक होते हुए भी अपने संबंध के अनुसार उनके साथ बर्ताव करता है, ऐसे सृष्टि एक होते हुए भी अपने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करना है। बर्ताव बरोबर नहीं होता, बर्ताव अलग अलग होता है। स्त्री और पुरुष ये तो मनुष्य के बनाए वाले भगवान के बनाए हुए हैं, आज कोई परिवार मिश्रण कर दे परंतु बनाए हुए भगवान के हैं, बढ़ाए हुआ आपके नहीं, मिटाने का आपका काम है, खत्म करना दुष्ट आपका काम है, उसमें सब में परमात्मा एक है। तो समझे पंडितों में सब में भगवान को देखे, पांच भौतिक सृष्टि है सब में, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये शरीर सब में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, वो एक है। और बर्ताव अलग अलग होगा, बर्ताव में अलग अलग एक करें तो जैसे मेरी पांच उंगलियां है, ये उंगलियों में हाथ वही है, मांस वही है, चमड़ा वही है, ये चीज एक है। पर बर्ताव करने में कोई मार्ग पूछे तो हम ऐसे बताए ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ, ऐसे कर तो ठीक है ना, कोई मार्ग पूछे मार्ग एक है बताओ, लड़ाई हो जाएगी। हाथ एक यूं किया तो यार यूं कर क्या क्या फर्क पड़ा बताओ, ऐसे पूजन करो तो इस अंग्रेजी से करो, ये थोड़ी अनुमति करे, ऐसे काम करना हो तो अलग अलग करना होगा। इसमें चमड़ी एक है, हड्डी एक है, मांस एक है, खून एक है, एक होते हुए व्यवहार में अलग करना होगा। ऐसे सबके साथ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पशु पक्षी इनके साथ में बर्ताव अलग अलग करना होगा। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ वस्ते तो गाय दुई जाएगी, कुत्ता दुई जाएगी क्या, हाथी पर सवारी की जाए, कुत्ता सवारी किया जाएगा, ये अलग अलग है, उनमें भी परमात्मा एक है, सब में परमात्मा। तो सेवा सबकी करो, सेवा का मैं ब्राह्मण का आदर सहित महाराज भोजन बनाओ, मेरे कुत्ता आयो कह जाए महाराज भोजन बनाओ, पर उठ ना उतर बने, अब गाय आओ तो घास नीर दो, ब्राह्मण भी घास नीर दो बने, ये कैसे होगा। बर्ताव अलग अलग हुआ, आदर सत्कार अलग अलग हुआ, गाय घास खाती है और हाथी घास खाता है, लकड़ियों खाता है, विशेष लकड़ियों विशेष खाता है हाथी, तो अभी खाना अलग अलग, सहन सहन अलग अलग, काम अलग अलग, परंतु परमात्मा एक है सब में। उस एक को देखने से कल्याण हो जाएगा, और सबको एक कर तो प्रणय हो जाएगा, महाप्रणय हो जाएगा। सब एक करोगे, सब एक होते ही प्रकृति एक अवस्था होती है, प्रणय हो जाता है। तो क्या करे नरेश्वर, अब बताओ एक श्लोक, ये बड़ा काम का श्लोक है। नरेश्व भिक्षु मद भाव पुंसो भाव यूया तिरस्कारा साहदकारा अभियंत, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। जितने मनुष्य आपको दिखे, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंचज हो, रोगी हो, निरोग हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी है आपको, उसमें भगवान है, उसमें भगवान है। क्यों भगवान कहते सर्वस्व चाहो, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, ऐसे जो दिख उसे भगवान है, ऐसे आप जो दिख उसे भगवान है, ऐसे देखो तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आप करके देख लो, प्रत्यक्ष बात है ये, सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है, देखोगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो नरेश मत भाव, इसका चिंतन करो, दिस इज ये समय माना स्वान। और हमारी बताते हैं आश्व चांदाल गोकरम, स्व कुत्ता, चांदाल गऊ और गधा, इन सब में भी दंडोत करो, उपाय बताओ, कल्याण का उपाय बताते हैं। ये आप हम कर गए बात नहीं, कर सको तो करना चाहिए, ऐसी बात है। चाहे कुत्ता हो, चांदाल हो, गाय हो, तो गधा हो, लोग हंसे तो हंसने दो, तो लंबा पर दंडोत करो। कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, गाय शब्द तो कल्याण हो जाएगा। तो दंडोत का मतलब क्या हुआ? साक्षात भगवान है, पर खान पान एक करो कल्याण नहीं होगा। खान पान कुत्ता एक करता है, कुत्ता चंडाल के घर में जाता है तो उन्हीं पगों से चला जाता है, ब्राह्मण के चौके में जाकर हाथ पैर नहीं धोता, वो पैर भी नहीं धोता है जी चला जाता है। अरे ब्राह्मण का चौका है, वो क्षमता है उसके, तो असमता तो कुत्तों में है। क्षमता का मतलब राग द्वेष नहीं करना, सबकी सेवा करने की बात है। तो ऐसे सब में अगर आप मनुष्य दो तो कोई हर्षित दिल की उड़ाओ, विश्वास दृष्टि और देवी की लज्जा आती, शर्म आती, सर भी छोड़ो, लंबे छोड़ो, उसका लंबे पड़ कर गए। महाराज एकनाथ जी के पास एक ब्राह्मण था, वो सबको दंडित करता, सब कुत्ता को, गधा को, पत्थर को भी, वृक्ष को भी, जो देखता उस प्राणी को भी दंडित करता, दंडित स्वामी नाम हो गया उसका। तो लोगों ने गधा मरा पड़ा था कि दंडा गया, दंडित गया, उठ दौड़ गया, मुर्दा जी गया, दौड़ गया। एक नाथ जी को पता लगा, मेरा धमकाया कि सिद्धियां करता है, निकल यहां से, मुंह मत देना, चल यहां से, निकाल दिया एक नाथ जी महाराज ने। तो ये सिद्धियां के लिए नहीं है, सब में भगवान है, कल्याण हो जाएगा। सब में भगवान सर्वस्यावेश, तो मंदिर कैसा ही वो पूजन ठाकुर जी का करते हैं, मंदिर का करते हैं, सब में भगवान विराजमान है। ऐसे भाव से आप आदर करो, सत्कार करो, भगवान का पूजन करो, अचानक कुछ मत करो, कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात बढ़िया है। अब ये कहाँ तक करें तो बताते हैं, यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भाव नोपजायते, जितने प्राणी हैं उनमें मेरी भावना जब तक भी भगवान है, भगवान ऐसा न दिखे, साक्षात भगवान न दिखे, उस तक ये सदा ही करता रहो, मन से, वाणी से, कला से। मन से तो चिंतन करो, भाव रखो, वाणी से मीठा बोलो और कर्म से सेवा करो, सब में भगवान ऐसा समझेंगे तो सब में भगवान दिखने लग जाएगा। वहां तक यावत सर्वेश भूतेषु मद्भावो नोपजायते, संपूर्ण प्राणियों में मेरा दर्शन न हो तब तक एवं उपासित वांग मना का वाणी शरीर पति से, ऐसी उपासना करो। सर्वम ब्रह्मात्मन तस्य, उसको सब ब्रह्म दिखेगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। सर्वम ब्रह्मात्मन तस्य विद्या आत्मनिशया, ये अध्यात्म विद्या से ऐसा दिखेगा, परिपर्शन ऊपर सर्वतः सर्वतः संशय रहित होकर के और ऐसे चिंतन से भी उपराग हो जाओ, सर्वथा मुक्त संशय, सब भगवान दिख जाएगा। इसमें उपक्रम आरंभ का नाश नहीं होता, अणु अभी थोड़ा भी इसमें नाश नहीं होता, यथा व्यवस्थित समझे निर्गुणता नाश है, जिसकी इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं है, ऐसा वो निर्गुण स्वरूप होने से ये निश्चय उसका है कि सब में भगवान है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस धर्म का नाश नहीं होता, थोड़ा भी अनुष्ठान कर लेगा कि सब में भगवान है, भगवान है, ऐसे आंख बीच देख लेगा सब भगवान है, सब भगवान। एक दो दिन भी आपने किया तो वो भी बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा, अरे देखने लग जाए साफ साफ तो कल्याण उसी से हो जाएगा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है।